الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل الحمد للہ سورہ نساء کی 64ویں 64 نمبر آیت کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول اور ہم نے کسی بھی رسول کو فقط اسی لیے بھیجا الا لیطاع باذن اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے, اس کا حکم مانا جائے, اس کی پیروی کی جائے. تو اس آیت کو فی زمانہ مشعل راہ بنانا, اس پر توجہ کرنا اور بار بار توجہ کر کے اپنا محاسبہ کرنا اور اپنی عملی کیفیت میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب ہم نے محبت رسول کا معیار کچھ اور بنا لیا ہے کہ ہم ذکر رسول, نعت رسول, شعر لکھنا آپ کے بارے میں اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام کاموں کو کر لیں گے تو محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے, اور اگر محبت نہ بھی ہو, معاذ اللہ اگر بالفرض خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں گے کسی کے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, تب بھی اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم کی اطاعت کرے. اور جو پھر دعوی محبت کر رہا ہو اس کے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ اس محبت کے تقاضے کو پورا کرے اور اپنے محبوب کے احکامات پر عمل کرے. لیکن اب یہ رویہ بہت ہی عجیب و غریب نظر آتا ہے معاشرے میں. جیسے ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ بات عرض کی تھی کہ ہر ایک زبانی دعوی محبت تو کرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً اطاعت اور اس دعوی محبت کا عملی ثبوت یعنی اطاعت رسول کے ذریعے دینے کی کوشش نہیں ہوتی ہے. تو ہر بھائی کو, ہر مسلمان بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو دیکھے کہ کیا صرف ہم زبان سے چند دعوے کر کے تو اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ اطاعت بھی ہو رہی ہے یا نہیں. تو اس لیے یہ قابل توجہ بات ہے, جو بھی محبت کا دعویٰ کرے, جو بھی مسلمان ہے, اسے نبی کریم کی اطاعت ضرور کرنی ہوگی. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لوگ ان کے احکام مانیں, ان کی پیروی کریں. اور یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جانیں کہ آپ نے کیا کیا حکم دیا ہے تاکہ ان احکامات کو پورا بھی کیا جائے. اور یہ یقینی سی بات ہے کہ علم دین کے حصول کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں, تحصیل علم دین میں مشغول ہو جائیں. یہ بھی رویہ آج کل بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تھیوری بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں, پریکٹیکل تو آگے کی بات ہے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اب معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے, علم کا ذوق بڑھنا چاہیے, علم کی طرف مائل ہوں, پھر یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون کون سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اس کو بجا لائیں, تب یہ محبت رسول کا حق ادا ہوتا نظر آئے گا. اور یہی صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے صرف زبانی دعوے نہیں کیے, وہ بڑے بڑے نعرے نہیں لگایا کرتے تھے بلکہ وہ پریکٹیکل کیا کرتے تھے. زبان سے اگر محبت رسول کا دعویٰ کر بھی رہے ہیں وہ مختصر الفاظ میں, تو پھر زیادہ تر عملی طور پہ اس کا ثبوت دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تک الحمدللہ اسلام زندہ ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے محبت رسول کو صرف زبانی دعووں تک محدود کر دیا ہے, یا چند مخصوص اعمال اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا اور اطاعت رسول کی جانب میلان بالکل نہیں ہے. یہ غلط رویہ ہے, اس پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی. آگے شاد ہوتا ہے کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اور اگر بے شک یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں, جاؤ کا تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, فاستغفر اللہ پھر یہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کریں, واستغفر لهم الرسول اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, لوجد اللہ تواب الرحیم تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے. تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے, آپ کی شان رفعت کا اظہار ہے, اور وسیلے کا بہترین ثبوت ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, جاؤ کا، تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب سوالی بیدار ہوتا ہے کہ کیا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ بخشنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے؟ کیا یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے؟ تو یقینی سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جاؤ کا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشش اور نجات کا پروانہ تو بارگاہ الہی سے ہی جاری ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے محبوب کو وسیلہ بنایا جائے، اور اس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مغفرت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد یہ بات یقیناً ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ضرور اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی۔ فاستغفر اللہ، پھر یہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد استغفار کریں، اللہ سے مغفرت کریں۔ لیکن ان کے دیکھیں اسلوب کلام یہ بتا رہا ہے کہ فقط ان کا استغفار کرنا کافی نہیں ہوگا، واستغفر لهم الرسول، اور پھر یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ وجدو سے پہلے لام ہے، اور یہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جس کا اکثر ترجمہ ضرور بھی کر دیا جاتا ہے، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب مغفرت، یعنی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نیک لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نیک لوگوں کو وسیلہ بنائیں، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ خود قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ روایات اکثر لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور یہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم لے کر آئے، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو شرف حضوری حاصل تھا۔ یہ اولیاء کرام کے خاص مرتبہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے وہ جس وقت چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے، تو اتنے اعلیٰ مرتبے پر یہ اللہ کے ولی فائز تھے۔ آپ نے مدارج النبوت، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے، اس میں سے روایت کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرابی قبر پر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، یعنی میں نے گناہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ، اس آیت کے تحت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ تو وہاں ایک اللہ کے ولی تشریف فرما تھے، ان کو وہ عرابی رو کے چلے گئے، ان کو پھر غنود کی تاری ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ اس عرابی کو جا کر کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش کر دی ہے، قد غفر اللہ، اس کی بخشش کر دی گئی ہے، آپ جا کے اس کو اطلاع دیں۔ انہوں نے پھر جا کے اطلاع دی، اور یہ واقعہ مشہور ہوا، اور اکابرین نے اس کو کتب میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کو اگر اس آیت کے ساتھ ملایا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم الہی فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرما لیا تو اس کے بعد بھی آج اگر کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کو طلب کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنائے گا، تو انشاءاللہ وہ ضرور نجات پائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اگر ایسا ہوتا کہ اس زمانے کے لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فیضیاب ہو جاتے تو یقیناً بعد والے محروم ہو جاتے، اور یہ پھر ہمارے لیے تو کوئی انعام کی بات نہ ہوتی۔ تو یہ قیامت تک چونکہ قرآن ہے تو انشاءاللہ یہ انعام بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، ویسے تو ابن ماجہ کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے، تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو اپنے اوپر تو قیاس کر ہی نہیں سکتے، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کو پکارتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باعطائے الہی ضرور سنتے ہیں، اور بالفرض اگر یہ گمان کیا جائے کہ جسم وغیرہ ختم ہو گیا بالفرض گمان کیا جائے، حالانکہ نبیوں کے لیے تو یہ گمان ہے ہی نہیں، سراحت نبی کریم نے ارشاد فرما دیا، پھر بھی اس بات کو تو ہر ایک تسلیم کرے گا کہ قبر سے روح کا تعلق کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا، کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا. ایک عام آدمی کو آپ دفنا دیں، اس کا جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لیکن اس کی روح کا تعلق اس قبر سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو آپ اس طرح دعا فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور ہماری بخشش فرمائے، تم ہم سے پہلے رخصت ہو گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک، چونکہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تو یہ عمل زندہ رہنا تھا، تو قیامت تک جتنے مردے قبر میں دفن ہوتے رہیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تب بھی یہ دعا سنتی رہے گی اور ہم جا کر دعا کریں گے. اور یقینی سی بات ہے کہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے، اگر سنے نہیں تو پھر اس کو سلام کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، اور جب فائدہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیکار کام کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. اور بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ جب تم قبرستان میں جا کے مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ سنتے بھی ہیں اور اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. لہذا کم از کم اتنا تو ماننا ہوگا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر آپ کو ندا کی جائے گی تو آپ روحانی طور پر اس کو سماعت فرمائیں گے، اور پھر یہ وعدہ کہ اگر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر یہ اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور میں بھی اگر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر استغفار کی تمنا کی جائے، آپ کو وسیلہ بنایا جائے، تو وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ کسی کو محروم کریں، وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے ہمارے لیے مغفرت کے پروانے جاری کرے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ سے طلب مغفرت کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور قرآن کے حکم پر عمل ہے. اور دوسرے سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اخروی معاملات میں انبیاء علیہ السلام یا دیگر نیک حضرات جو ہیں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے، ان کی مدد سے انسان اخروی فائدے پا سکتا ہے. لہذا بعض آیات سے جو مفہوم نکلتا ہے کہ ہر جان جو اس نے کیا ہے وہ اس کا خود ہی بدلہ بھگتے گی، کوئی دوسرا اس کا بدلہ نہیں بنے گا، یا کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اس سے مراد وہ کفار و مشرکین کے بارے میں ہے. یا ان آیات سے مراد یہ ہے کہ ایک نے اگر قصور کیا ہوگا تو اس کے قصور کی وجہ سے دوسرا نہیں پکڑا جائے گا، ہر جان کو خود اپنے اس چیز کے بارے میں کوئی حرج، کوئی تذبذب، کوئی کھٹن وغیرہ محسوس نہ کرے، مما قضیت جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ فرما دیا، وہ یسلم تسلیما اور اس کو جی جان سے اپنے دل سے تسلیم کر لیں. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شان رفعت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں ان نبی کو حاکم نہ بنائیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، اور جب یہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اپنے دل میں اس سے اس فیصلے سے متعلق ذرہ برابر بھی ناراضگی یا نا اتفاقی یا ناپسندیدگی کا عنصر پیدا نہ ہونے دیں. مسئلہ یہ تھا کہ اس کا شان نزول آیت کا یہ ہے کہ پہاڑ سے پانی آتا تھا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات میں داخل ہوتا تھا. آپ جب اپنے باغات کو سیراب کر لیا کرتے تھے تو پھر آپ ایک نالی چھوڑ دیتے تھے اور دیگر آگے باغ میں پہنچتا تھا، وہ ایک انصاری کا باغ تھا. ان انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کی قلت کی شکایت کی، تو آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آپ ان کو بھی پانی اتنا اتنا دے دیا کریں، اور پہلے آپ سیراب کر لیا کریں اپنے باغ کو، پھر ان کو اتنا اتنا پانی دے دیا کریں. تو جب یہ سرکار نے فیصلہ فرمایا تو ان انصاری کے قلب میں تھوڑی سی مطلب خلش پیدا ہوئی اور ان کے زبان سے جملہ نکلا کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں نا، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جب یہ پہاڑ سے پانی آئے تو اپنے باغ کو سیراب کیا کرو اور اس کے بعد روک لیا کرو پانی، آگے نہ جانے دیا کرو. یعنی گویا کہ ان انصاری کو سمجھا دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ تو تمہارے حق میں تھا، اگر یہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ پہاڑ سے آنے والا پانی جو تھا وہ کسی کی ملک نہیں تھا، کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا تھا، اور پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، لہذا انصاری کا یہ آبجیکشن کرنا، یہ اعتراض کرنا درست نہیں تھا۔ اس پر یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں کا حاکم نہ بنائیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، اور پھر جس چیز کے بارے میں آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں دل میں ذرہ برابر ناپسندیدگی نہ رکھیں اور اسے جی جان سے قبول فرما لیں۔ اگلی جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے ایک یہودی نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا تو ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اس نے حکم دیا تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ جیسے پیچھے ہمارے یہ آیات کی تفاسیر گزری ہے کہ بنی اسرائیل سے جب قصور سرزد ہوا، یعنی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، تو اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ یہ اپنوں کو قتل کریں، تو پھر جو نیک تھے انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کیا تھا۔ تو اس یہودی نے فخریہ طور پہ کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اپنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ہم نے کیا، اس نے ہمیں گھر بار چھوڑنے کا حکم دیا، ہم نے چھوڑا۔ تو اس پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حکم دے گا تو ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم افخرجوا من دیارکم ما فعلوہ الا قلیل منہم، اور اگر بے شک ہم ان پر فرض قرار دے دیں کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں تو اس کام کو ان میں سے بہت ہی تھوڑے کریں گے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر بے شک وہ کام کرتے جن کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، آپ کے احکامات کو ماننا، لکان خیر اللہم و اشد تثبیتا، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ایمان پر خوب جمنے کی علامت بھی ہوتی۔ تو اس میں سمجھا دیا گیا کہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں غور و تفکر کرنا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کر دے تو ہم ضرور کریں گے، یہ کر دے تو کریں گے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے پہلے ہم پہ احکامات دیے ہیں، پہلے ہم پر کوئی چیز فرض واجب قرار دی ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ، اور یہ ایمان پر جم خوب ثابت قدم رہنے کی دلیل بھی ہو جاتی کہ جس چیز کی ان کو پہلے وصیت کی گئی تھی اس کو پورا کرتے۔ لہذا ان کو، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو اللہ کے احکامات پہلے ہیں، نئے احکامات کے متمنی ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ان احکامات کو پورا کرے اور پھر نوافل وغیرہ میں مشغول ہونے میں شرن حرج بھی نہیں ہوتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ضرور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتے۔ یعنی اگر یہ اس طرح کر لیتے کہ جو احکامات پہلے ان کو کہے گئے ہیں ان پر عمل کرتے، نبی کریم کی اطاعت کرتے، ہر طریقے سے ان کا حکم مانتے، تو ہم اپنی طرف سے، اپنے پاس سے انہیں بہت بڑا اجر عطا فرماتے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے، اس پہ استقامت عطا فرما دیتے۔ یاد ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان احکامات کے بارے میں غور و تفکر کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو جانے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور پھر اپنا محاسبہ کر کے ان احکامات پر، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے بڑا ثواب حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔